أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العلي العظيم. دا وسجم تلاوات كردها دا قرآن الكريم دا سورة النساء د یو سلو څلور څلوېښتم آیات څخه شروع پر یو سلو اووه څلوېښتم ختم شو. دا لومړنی آیات چې دی د یا ایها الذین آمنو د دې ځای څخه چې دی په دا سورت کې چې کوم احکام را روان و دا اووه ویشتم نمبر حکم دی. شپږویشتم یې روان و دا په سلسله کې نو بره چا ورسره مشلې د هغه ګرده تفصیل یې اوس اوس یې دلته اووه ویشتم نمبر حکم کښېښو. دا په اصل کې تکمله ده د هغه حکم چې هلته په یو سل څلوېښتم کې بیان شوی و. په یو سل څلوېښتم آیات کې موږ دا خبره کړې وه چې الله و مؤمنانو ته فرمایله ول دغه کفارو سره که دوی کوم وخت د قرآن کریم د آیاتو څخه انکار کوي یا استهزا و رخشند پکوي په دغسې وخت کې مجلس ته مه ورځئ نو ځان ځینې ګورئ نو چې دا کیسې پرېښولې بل مجلس یې شروع کړي بله خبره باره ورته ورسره کښېنه پروا نه لري. یعنی د خلکو څخه د قرآن کریم په باره کې چې سپکې خبرې دوی کوي د الله د دین په باره کې سپکې خبرې کوي د دغه د اورېدو اجازه مؤمن نه لري چې وایې وري باره ورسره مخته کېږي باره به د ده د مخه خلک قرآن په لغت وي دی به ورته ګوري غږ به نه ورته کوي نو الله په دغه وخت کې ورځه لامه چې دی دغه کې ځینې اوره لامه دغه یې تکمله ده چې د دې خلکو سره لکه د خبرو و د مجلس څه چې منع وي چې په دغه سټیم کې مجلس مو ورسره کړو د دوستۍ څه یې مطلقه منع یې. زه آیات ته بره په ترجمه کې تفصیل کوم تاسې به ورته ګورئ. داسې فرمایي نو ګوره دا تکمله ده هغه دپاره سوره بتیر شو. یا ایها الذین یا هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دي دا خلکو دغه مؤمنانو ته الله ندا کوي ندا هغه وخت سړی چاته کوي چې وایي ای فلانه چې ډېر یې متوجه کړي لکه نه یې مجلس کې سم شروع وي باره خلکو ای فلانه دی ورته باره دغه رقم کې خصوصي خطاب وکړي نو د ګردو انسانانو د منځ څخه یې مؤمن ته خطاب الله وکړي ندا یې ورته وکړي. ای هغه کسانو آمنو چې دوی ایمان والا دي لا تتخذو تسې منسی الکافرین کافران اولیاء دوستان. دغه لا تتخذوا الكافرين اولياء دغه جمله دغه د الله کلام دی دا په هیڅ قوم پس اړه نه لري دا نه د عربو پس اړه لري چې دا نو عربي دی معلومدار د عربو یو سړی ویلی دی دا نه په هندوستان پس اړه لري نه په پنجاب پس اړه لري دا نه په سند پس اړه لري دا نه په پښتنو پس اړه لري دا د خالق کلام دی نو دا الله خود او ټول انسانانو خالق دی خصوصا پر مؤمنانو کې نعمونه به خجل جاغه ته وای چې تاسو بنه نسی الکافرین کافران اولیاء دوستان. نو پلا خدا کلام تاسو معنا مر ټول عقیده درش دی الله کلام بل دې ته کافر ذکر کی دغه کافر چې دی دلته ویل چې هندو کافر دی یادو مشرک هم کافر دی یهود هم کافر دی نصارا هم کافر دی دهری هم کافر دی د مثال په تور په دهریانو کې دغه روسان راځي، دغه هغه خلک دي چې بار خدای نه مني، وایي دنیا خپل پیدا ده. اگر چې په روسیه کې هم نصارا ډېر دي، د خدای عقیده لري، خو دا د دوی نوی نسل ګرده دغه دي چې دا موږ پلانې بې خدای دي، بې خدای دا مانه دا نه مانه چې خدای نه لري، دا یې ځان ته نه وایي، وایي زه خدای نه لرم، زه دغه شي پیدا. نو دغه بې خدای کافران چې دا مرتدان ورته وایي، یا کمونیستان ورته وایي، یا دا د اوس وخت سیکولران ورته وایي، دا تر لاندې دي. هندو تر لاندې دي خو مشرک دي، یهود تر لاندې دي چې بني اسرائیل دي، نصارا تر لاندې دي چې دغه امریکایانو انګریزیان دي، دا ګرد در دغه کافر در تورې لاندې دي، د یوه د دوستۍ اجازه نه درکوي. چې یو سړی وایي زه خو د مشرک ګرځولم، د دهرې څخه نو نه یم را ګرځولی د روسانو سره دوستي کوم، بل وایي زه خو د هغه څه ګرځولم د انګریزیانو څخه نو نه یم را ګرځولی، بل وایي د انګریزیانو څخه ګرځولم د بني اسرائیلو څخه نو نه یم را ګرځولی. الله داسې یو جامع کلمه وکارول د کافر چې پر هر یوه یې جلا جلا اطلاق کول کېږي. نو د یوه د دوستي اجازه نشته. دوستي د زړه خوښ دی چې ورسره شریکي چې پنازېږي. یو قراردادونه دي، قراردادونه بیا بله مسله ده، جلا ده چې کار ځینې اخلي او کار ستاره نه ځه راس دا کار را وکړم، زه نه پوهېږم نه مې تیز ده. قرارداد جلا دی او ولایت و دغه تور کېږي چې د زړه رابطه یې ورسره بندې، زړه یې په خوږېږي، د هغه په خوږ باندې دی ورسره خوږي، دغه کار غلط دی. پس یې الله پاک فرمای چې تیس دا کافران دوستان منسی من دنیا ما سوا المؤمنین، د مؤمنانو څخه د مؤمن تورې بیا دغه رقم دی. د مؤمن اوس یوازې پښتانه ته ویل کېږي، مؤمن یوازې عربي ته ویل کېږي، مؤمن یوازې پنجابي او سندي ته ویل کېږي، مؤمن چې دی یوازې ازبک او تاجک ته ویل کېږي، ترکمن ته ویل کېږي. چې پر الله باندې ایمان راوړی یې فامنت بالله را شریکي، انما المؤمنون اخوه، بس ګرده سره ورونه. نو دا کم د کم مسلمان نفس دا اخلي چې د مثال په تور مسلمان دی، پنجابي دی، یا ازبک دی، یا تاجک دی، یا د دې سره زه چیر دوستي کوم، د کافر خوا غوره کوم. الله وایي کافر په دوستي مه نیسه، ما سوا د مؤمنه. هر مؤمن چې دی ستا ورور دی، ته اوس د مؤمن په مقابله کې چې فقط ستا په قوم نه دی، یا یو وخت ستا سره بد کړي دي، تاوان یې در رسولی دی، د ده په مقابله کې د کفر ولایت دوستي کوي، دغه ځای غلط دی. دغه ځای الله پاک صریحي آیات دی. دا د ملاسه په تعبیر پسې اړه نه لري چې دا ملاسه بې پر له دوري وایسته کړي، دا په توایي خو دا ملایان غلط جوړ کړي. دی د قرآن د دغو ځایو عزت دی چې دغه قرآن چې دی، دغه مدارس او دغه شیان چې ختم شي، عوام خلک په قرآن څه خبر؟ خو دا د قرآن نس دی، دا یو څو نفره دلته کښې دي، دا بل چې نه دی په خبر، په دغه حکم چې دا اوس د باندې روزې قناعت نه در سره چې دا ته د ځانه جوړې، په قرآن شریف کې دا نشته، خو قرآن دغه نصوص دي پراته دي ګرده. نو ځکه دی د قرآن کریم ضد دي. د امریکایانو یو مشر په یو تاریخ کې یو وخت په خپل لوی هغه ته دی کانګرس چې دی هغه ودرېدی برای قرآن دغه سپورت ویل که دغه د دوی سره و په ژوند یې ولاکه پر وخوري، د دغه کار ور وکړي، دغه د لاسو ځینې وکاږي، دغه د دماغو ځینې وکاږي. لکه دوی اوس ټول اخته دي برای د افکارو بدلون په کار دي، افکار دغه ځینې ایسته که سیکولري افکار یې و دماغ ته ورپیچ که، برای د کافرو د مسلمان په هغه ګډي سره یاروغار دي، سره دوستان دي. ترجمه بیرته راوایم. یا ایها الذین آمنوا، یا هغه کسانو چې ایمان والایست، لا تتخذوا تسی منسی الکافرین، کافران ار کافر چې دی اولیاء، دا دوستان مګړی من دنیا ما سوا المؤمنین، د مؤمنانو چې نه پرات کیش الته ستا طبیعت سم. اتوریدون علاوه نو کې کایه اتوریدون، آیا تسی اراده لري اندجه خبر تجعلوا تسی وګرزوی لله الله پاک لره، علیکم پر تاسی باندې، دا علا و دا جه کم پا منس کی مفسرین رحمت الله علیهم یو تقدیر ورسر و علیکم سمنا، یعنی علا جرمی کم یا علا عذابی کم، دا ستاپر عذاب چه اللہ جدو رخ تورا چه تغایر چه چشو گرزی علا پاک لره، سلطان مبین اشکاره دلیل ور لره گرزی علا، ما تا دلیل مرا جوڑا و دلیل سمانا چه اللہ جه فورز قیمت عذاب تور ور اچی دو رخ تا جه ور اچی که یو سوک وی چه دا ولی ور اچی یا تو اچی اللہ پاک ولی می ور اچی اللہ ویز ما دشمن چه ما داغ دستی مور سر کتا ور سر کولا نور لام تخلو شوره کپیر خود اللہ دشمن دی که دوستی نو خو الله دا جما ته دلیل را جوړ کی چې زم د دغه سره ما ګرځه د دغه سره د زړه غوټه ما بندوه دوستي مو سره کوه کې کې خو الله ما ته ښکاره دلیل په لاس راکې بیا چې په دوزخ کې ارڅ در سره کې خو دلیل جوړ دی هیڅوک نه وایي چې الله عز وجل د سره نه کې وکړه الله سم دلیل ما ته را جوړه اتوریدون آیات سی اراده لري اندجه تجعلوا چتس وګرزو لله الا پاکر علیکم یعنی پر عذاب ستاسی داستا پر مجرم وای بل چی شو ګرزه سلطان دلیل مبین شکاره چې بار کښنه ایم په پیج نه په هم په پیج په هم په پیج ګرده په پیج خو چونه منع کړی وچ دا کار مکو او تا کاوه وس بیا بغار وچ مت عذاب ولرک یاله خو دلیل درته جوړ چې الله زما د دشمن سره دی یارانی غټوي او دته بیا زما څخه رحمت غواړي رحمت بیا زما څخه مغواړي بس هغه کافر څخه غواړي دا آیات خلاص فسی ان المنافقین دا جی آیات ربط ما قبل سردادی دا مخ کی مسئلہ چرا روان وکستی سپیا جی خموز جہاد خود مخالفینو پر مقابلہ کی کدی کیا نہ کدی مخالفین با قسم قسم مشرکان جلا و منافقان جلا و دہریان جلا و دا اریو جلا جلا نکی بیان پا دا زمن زمن کی دا منافقان و سزا دو زائی ذکر سوال کستی سپیا جی ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا اگر درس نوویر سوی چالا پاک دی و کافران دواړه د وخت اچي دا سزا بیان سوی ونه بل زایم دا غره کم الله عز وجل د دې په باره کې چې شو دا عذاب ذکر کړ دی مګر هغه ګرد زمینی و اصلي خدای د کوپر دی الله پاک را شو چې دغه مخالف جهاد وسره کیږي دغه مخالف جهاد کیږي دا مشرک و دهری و دا منافق دا په تفصیل بیان ول عذاب په زمینی کې اوس د منافق عذاب مقصودن بیان یی چې اصلي قصدی عذاب شدی الله خبال دوزخ به ذکر کی وسه هغه تفصیل درته کیږي په دوزخ کې دی وکم زه ته راوي زور اچو دا فرمای ان المنافقین بے شک منافقین چې الله پاک وي منافق دغه عقیده یو منافق درې یادوم دا بل مسلمانانو منافق نه درې یادوم ته مسلمانانو منافق خو تاسو پیژندلی دی هغه عملی منافق دی عقیده یې نه دی عقیده یو منافق خو خطرناک دی چې په باطن کې کافر په ظاهر مسلمان دا عملی منافق خو بیا مسلمان دی چې سم د مؤمن دی د خلکو پرچم پاک مؤمن دی زړه یې د ایمان ډک دی دلته په ګناه اخته هلته په ګناه اخته د ده بیا د عمل د چا سره نه دی برابر د ایمان سره خپله په جه قانې دي چې دا کار نه روا دی چې ما وکړي نو وجه که بس نسوی دی جه دا نو عمل یې ګواکې خراب شو دا د کفارو په ډله کې نه راځي دا دغه عقیدوي منافقان یادی ده اوس چېلته ذکر کیږي ان المنافقین بې شک منافقان فی الدرک الاسفل درک و درجی و رتبه ته ویل کیږي په درک په رتبه کې کم درک کم رتبه الاسفل اغلانج لانج من النار د اور څخه دوزخ چې دی هغه اوه طبقه دی و طبقه معنا و منزله دی لکه داسې منزلونه چې جوړ کړي دی د جنت برعکس دی د جنت قانون دا دی اغم داسې اته درجه لري داسې اره درجه چې ور وړيږي تر ابله نعمتونه ډیریږي خلق وای الله تعالی دی اغل ور جنت تر لره درک ور رتبه چې ارڅونه ور وړيږي الته در ابل زیات نعمتونه دي فغاول جنت کتاب فکر کاوه نه چې د نعمتونه به مشه ابل تور پورته شي بل دنیاي ابل ته چور پورته شي بل دنیاي د نعمتونه زیاتیږي چې ورځي دوزخ برعکس دي هغه چې ور شوه کېږي عذابونه زیاتیږي نو هغه اخرنی درجه چې درک اسفل ورته وای الله وي د منافقینو د پاره ما هغه ځای ټاکلی دي د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه پښتنه وسو د دغه آیات په باره کې بهرل الله پاک چې منافقینو ته د درک اسفل ورکی دا څه شي دی بره د اصول دا درک اسفل چې دی دلته د اوسپنې تابوتان دي د اوسپنې ده او دا دار کم بیا سوری نه لري چې دغه سا وکړي په دغه کې الله بندي دروازه هم لکه سره چې په سیویل کې بره په اور کې پروت دي بره دی بیا شوری د لیسې لغې ته غرزه ولې سي دغه درک اسفل کې دغه قسم عذاب دی نو دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا ورته بیان کړي چې الله دا درک اسفل چې ذکر کړي نو دغه معلومدار ده زړه د دوزخ تشریح نه کول خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بے شک منافقان فی الدرک په درجه کې دي په رتبه کې الاسفل چې اغلا انج د منال نار د اور څخه ولن تجد لهم نصيرا دلته الا فاکول چې ځینې کسان نفاق کوي عقیده وي کوپر ساتي ظاهري اسلام ښکار کوي بیا نو بیا دا څه وای عجب نه کګان لرو خدای دې غم نه راکې پر نه کګانو باندې ځان تاواني چې نه کګان به میرا خلاص الا ولن تجد هیڅ کله وته پیدا نه کی اي پیغمبر لهم د دې د پاره نصيرا کومکې چې راس کومکته د الله تعالی د عذاب څخه خلاص کی نو دای څوک صدا له په مقابله کې الله پر دغه شیانو بږي بیا دی ځان نه توانی چې په دغه شیانو ځ خلاص شي دا هغه مقصودی د عذاب بیا کې کني جزئي عذاب مخ کې تر سوي دلته هغه د عذاب مغز زونی الله راپورته کې چې د عذاب بس دغه دی نو الله عز وجل د مؤمنان ټول دنیا وساتي د جزاء اوس نو چې عذاب واوري ورسېږي په سي آیاتو را بتوه اغه ته چې عذاب چې ګردو مرچاته یو سزا واوره پر هغه ورېدون کې باندې اثر کوي کې نه کوي او یدون کی چې اثر راړي د عذاب او بریدي د توبې ته رجوع کوي د توبو ولا حکم علا د تبیانی چې کدغه عذاب چا واور دی او دی پزړه کې منافق برای په اخلاص کلمه ورته دا وسله په څه بلا اخته مزړه کې دا شی از ما سره نسته د اسلام یې چې د خلکو د پاره کوب توبه وکړو او د دانې پاک د عذاب خلاصیږي کنه خلاصیږي الله وای هو اسما درګه خلاصه ده منافق چې توبه وکړي راځي مګر و د توبې د پاره شرطونه سته طبیب چې نسخه ورکړي نسخه چې د مختلف اجزا سره ګډ کړي که په دغو نسخو کې یو جز یا دوه جزه کم کې بار د پایګې پر ځای تاوان کوي د ډاکټر نسخه نه ده چې ورسه پنځه کلمه دا وایي لیکي اوس یو تاج دا ګرد زما علاج دی و یا دغه دی علاج دی خدای به په بدن کې نور تاوان رسي دا بل جز چې مرګري کړي دغه تاوان مخایي نشي که دا په خبره پوهیږي دوا اره دوا داسې ده لکه د مردک ټک چې پر دښمن کې خو مرد ستا په بدن کې دښمن دی نو چې په یو ځای په یو کور کې دښمن ځاله نیولې ته ټک پر کړې خو کیدای شي دا ټک پر د بل چا اینداري مرماتي کړي کیدای شي دا خونه به ومنوي د شاري دښمن ته مړ کړي نو د دغه دښمن چې ته ټک پر کړې دا تاوان څخه یې باید مخنیوی ته وکړي هغه لارې چارې هم وسنجي نو په دغه د نسخه جات مرکب بیانېږي که دایس په خبره اوس پوهیږي نو دلته دا نسخه مرکبه ده چې الله د توبې د پاره بیانې چې د منافقت سړی پراوزي د سی وای الا الذين استثناء وکړه الا الذين مگر نه هغه کسان د منافقانو د دلې څخه تابو چې دی توبه وکړي توبه رجوع ته ویل کیږي بس یا پلا یا بار د نفاق څخه توبه کوي رجوع یې وکړي چې زه خدای نفاق نه کوم ولی سزا یې واورېدل نو سزا هغه و چې درکې اسفل ته بځي د منافق الله الا خو بیان نشي الذين اغكسا تابوا چدی توبه و رجوع وکید نفاق دای اول جز دوهم واصلحوا او دی دخل هغه عمل اصلاح وکي چې باغی به مؤمنان زیرول ته منافقانو کتی چې په دخل وطن کې پام پر وکي منافق چدی دغه د خبره د سیورستی چرناسی کی خبرې دي اره خبره چې کی د زړه در باسي غشي ظاهر رنگ د مسلمان دي د مسلمانانو په ډله کې در سره کښېني د یوه مجاهد چې غلط حرکت یې کړي ټول دین ته به بد نسبت وکړي یا به ټولو علماو ته بد نسبت وکړي دا ګناه وي چې دي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اصحابو کې نه کېږي د نبی علیه الصلاه والسلام دا کوم قانون چې د موږ ته راوړی دی دا داسې یو خیالي قانون دی یوازې پر موږ تطبیق کېږي که پر اصحابو تطبیق شوی دی که د غلا حکم دی د پیغمبر پر صحابه تطبیق شوی دی لاس یې پرې شوی دی کد جنا حکم دی د پیغمبر پر صحابه تطبیق سوی دی حد پر جاری سوی دی کد رجم حکم دی د پیغمبر پر صحابه باندې جاری سوی دی چې رجم کد قصاص دی سوی دی نو خدای چې کړو جاری سوی خو مرنداري ګناه کړو شنو چې د وسه معنی طالب ګناه وکړي نو د صحابه بزرګ دی مدانه برد اسلام په غور دی سیدی کې استاد یو صورت وای خود تربیه په خاطر بورت وای د منافق خلک ناس دي د ګرد اسلام د پزی وروي ا پلان چې د سی وکړل یا مجاهدون نه غټه کارنامه وکړ د دنیا طاقت چې دی به وای طاقت مش کو طاقت الله بولونه روسانو چې شکست ورکړي مجاهدون نه څه وکړ مجاهدون نه څه وکړ بابا ته چې شلا وکړو خدای دې زړه درته جوړ کړي کته ګناه نو ګناه خود ارچا څه کول کیږي په ګناه باندې د جهاد ولې بدنامه کیږي د منافق دغه خبرې چې الله او اصلحو سره وای چې د دغه خپل بجنو بیا درګرځي دغه زرناکه خبر به نو بیا نه کوي په دغه شخص ساتو به قبلیږي الا الذين مگر نه کسان تابو چې دوی توبه وباسي رجوع د منافقت وکي او اصلحوا او اصلاح دغه اعمال او خبر وکي چې زیرونه د مؤمن پکې دغه بنو بر بیا نه کوي خو ته به کول پاشي د خبرې به اصلاح کوي دا دوم جز واعتصموا بالله واعتصموا او دی اعتصام چنګولی ولګی منګولی ولګی اعتصام دغه چې سره یو شته دغه سره ملک چنګ نیولې نی لکی بالله یعنی بدین الله یا خپل بالله هم سری دی اعتصام وکي معنا اعتماد وکي پر الله عز وجل دی چې د کافر په لمن کې لیدل دی څوک د منافق سړی دا کمزوري سړی چاورا چوری دی خدای د بل دښمن بیریج برای کافر ته پناه وړی دی چې دغه کافر کله را سره ولا بزج باندې پاتسم کنه په خدای چې دښمنان خو میانډاری وباسي د دغه خاطر الله او اعتماد پر ما او کافر جن نشي ساتلی زه چې ساتم ساتل د ما د دریم جز دی چې ته چې د کافر په بغل کې ځګلې ای منافق الته ځې د کوم خاطر ځې خو د ځان بجه اخسته برای از ما زندگی به څنګه شي الله ته پر ما اعتماد وک خپل جل او تعالی مرسته کی چې ستا اعتماد پر مخلوق دی نو الله دې مخلوق ته پرېږي برای دې به تا بچاو کی دغه د دنیا کوپر پر اثر خدی پر هغه سره بیره باندې پر ځان د خاور دغه مر اثر خولی شي بار یې اثر خولی یا دوا منزل درې منزل خاور پر لکوټ کړی خدا د وام څه دی دی کدی چې د الله جن ته سم دم تسلیم سوی ته سامه کړی پر داداش په بده وای چا به څورته ویلی وای خو هیڅ څه نه ورته وای خو مله عمر اخون خدا وای بخښ خدا مر ثلاثه پنځه زو کې به یوازې ګرځي چا ټک پر کاوه خودم دښمنان درلوده مگر خوش پر علی اعتماد محفوظ بود در بل بانی د جهان چنگان لسر خدی خوب نور توردی وام خستی دی دارکن علا دغا توری وی واعتصمو دیجی اعتصام وکی بالله پر الله عز وجل معنا اعتماد دی پر وکی توکل دی پر وکی دای درهیم جز دی دیجی چی دی بدنی پاقه سزان را اخلاسی و اخلصو دینهم بل حکم دادی چی سلرم چی و اخلصو دیجی خالص کی دینهم جن خپل لله علاله دای چی کم جن کیه داغ جن جی دا اللہ دا پارا کی دریا دا پارا جنک کتوا جن عبارت تا چیش سخدی دا سلور شیار سخدی اول عقاید جی دای بخپل عقیده بارز دکی چیزا پا کم عقیده مکلاب یم که دایس با خبرت اسی پویجی عقیده دا انسان اغا نظریه چی دا چی دا پا بارکی دا داغ امنتو بلا داغ با دا اصلاح کینو داغ کپار اول دا مؤمنانو پزیانوی که داور کرده سوی دا چاپ شخصیات کار نلری دا از ما شخصیات که اصی چی مکوله دا اول دا کمونستانو داغ خبرو چی دا وطن دا زوانانو پجی ماغوی که ورکر سوی دا چاپ شخصیات کار نلری که شخصیات وجه تا وایش با باز ما دا ماینی وز ما دا خورو دا مور پا باره که مجا غیر خوصی خبره که شخصیات تا جه بولی چی تا خدای تشکنزل که ازام دا مکو تو از ما پا شخصیاتو چه کار لری ته وخ قران ته څنګهل که زم دمه که ته از ما په شخصیت څه کار لري دی په دغه ځای کې کاری چې زم ما په شخصیت څه کار لري دا بل حکم خو اسلام هم کوي چې دا چا په خور او په مور په کار مدل د شخصیت ته د کوروالا د چا څه سره کوي نو دلته الله پاک دا وای او اخلصو چې دی خالص کې جنهم جن عبارت عقاید څه سودای یا بل جن عبارت معاملات څه سو معاملات په جن باندې برابرۍ راکړه ورکړه د خلکو سره دا دریم شی چې دی هغه اخلاق باطنی دی د باطن اخلاق په پردین برابرې په باطن کې د مثال په تور حسد یو بد صفت دی چې انسان سره الله وایي دا حسد مکو یو تر بل سره وس مزګر دی یو د خلق مثال دی وای فلانی خلق لکه لیوان مخ په مخ بيږي خو د حسد سره پیښه زستا څه بیرېږم تزما څه بیرېږ بل دا بل څه بیرېږ حسد را سره کی زما د نعمت زوال وای زما کار را خراب وي کنه مؤمن خو چې ار مؤمن مخ ته دا بل بخښار وي چې زه یو ورور خو می شکر الحمدلله اغری پورته نو بل د اخلاق باطنی دی سلرم شی چې دی اعمال ظاهری دی ظاهر اعمال نو لکه د مثال په تور منځ دی حج دی روژه د زکات دا څلور سوره ته جن ویل کیږي نو الله وی او اخلص او چې دی خالص وګرځي دا جنهم جن خپل الله دا الله دا رضا دا فار جن دا څلور سره شاخه خاص دا الله دا فار وکي د ریا دا فار نه نو څونه نسخه بیان کړو څو جزء سوله څلور جزء سوله اول جزء رجوع د نفاق څخه دا غت سره رجوع کی دوهم جزء اصلاح د چې هغه ضررونه چې په خوا په خله د مؤمنانو ته رسول هغه به اصلاح کړي د خپل کارو و او بل اعتصام پر الله اعتماد اعتماد به د کفارو پر اصلحو پر دې شان باندې نه کوي پر الله به اعتماد کوي څلرم شی چې دی هغه خالصول د خپل جن چې د جن کوم اعمال د دریا په خاطر به نه کوي د دنیا په خاطر به نه کوي الله به کوي بارونو سکیر فاولائک مع المؤمنین په اولای کنو دغه کسان چې د نفاق څخه توبه وکړه دغه څلور جزء عملي کړ په اولای ک دینو مع المؤمنین د مؤمنانو سره ملګری دی په درجات الجنه هغه تقدیر به تور سره جه په جنت کې بار د مؤمن سره ملګری دی نو د چې توبه وکړه د مؤمنین څوک دی مؤمن هغه مخلص دی چې د مور زو کېدل دی منافقت نه دی کړی چې د مور زو کېدل دی منافقت نه دی کړی سیدی ګناه به خو ځنه سوی منافق نه دی سوی چې دی په ځو کې کوپر پټي په ظاهر دی اسلام پداس به خبره تیس پویږي نو دی چې دې سره مع المؤمنین سره د هغه مخلص مؤمنانو بوي چې رب ور سره مګری په درجو کې د جنت الله ان بیا دغه سز ور سره کو بیا اوغه درک اسفل کنه بیا نه اچوم دغه سره ګرځو کته ودا د دې مؤمنانو سره ملګری بدانو یو رتبه ده چې د مؤمن سره ملګری کېږي چې منافقت پیرږي بره د مؤمنانو سره ملګری کېږي مؤمنان چې ملګری اچي ده الله وایا وسوف دير جردي يؤتي وربك الله على فك المؤمنين ومؤمنان اجرا عظيما دير لي اجر على مؤمنان توكي نشتم دي فدال ورغات نقطه تندركي كده اس بخبرت اس بس بيد الياس دا تعالى دت د مؤمنان د ملغري زيد وكي تش اولايك مع المؤمنين كتوا د مؤمنان ب ملغريك ما تصف فائده د علاي فائده وشو تش مؤمن تخن على اجر عظيم دركي شتي ملغري سي نو علاي بعداش كي تش خلق وخيرات بشي بردري ولا اس اريا بلتي وكي الله پاک چدي چ رحمت را وستي د مؤمنان پر ګور د ولانه بار را وينو نو په دغه ځای کې هغه د تائبینو خبره ذکر کړه چې د اوغه نفاق ته څوک توبه کوي هغه د درک اسفل خلاص یې هغه به جنت اعلی ته ځنو پس یا رب العالمین دا خبره بیانې چې دغه عذاب چې الله پاک بیان کړي د فار د منافقینو یو څوک دا فکر ونه کړي چې د الله لک چې یو کار بندې چې عذاب زما په عذاب عبارت اند ماتیش الله تعالی لک چې د مثال په تور په دغه باندې خپل غضب سړی خپل انتقام اخلي دغه رقم کې الله پاک ما تستس عذاب یې فائدہ نکي فقط د دې د پاره چې د نظام د دنیا اصلاح سي د عذابونه علاوه زه درته درکوم که چیرې ته لږ روکې روجو زما وخات وکړې علاوه زه شاکر ذات یم شاکر دغه ته ویل کېږي چې د بل د لږ شو هغه احسان دی چې شکې قدردانی وکړي برای شعر سره کېږي بس الله فرمای ما یفعلو کوم فعل به وکړي څه به وکړي الله اعلی پاک بعذابکم فعذاب سره ستاس علاوه ستاسې عذاب ته زمو دوژغ ته راشم دا اوس ماته په ښه راځي کار مې بندې په خلاصېږي او کدار کم نیباره و علاوه تعالی به قرار و نعوذ بالله درد و غری مشت خوجدا درس برای به قرار خروش مون خیج تر اغه وقت کوری چی چیش و نو کوچ خپل که ساعت و نو الان دغه رقم الا برای به قرار کیج خو نه به قرار کیج الا ما ته څه پیدا کی است عذاب ما يفعل سبع البوك الله الا فق بعذابكم عذاب سرستاش ان شكرتم كثير تشكر ادا کی و آمنتم او تس ایمان را ورده شکر دا کول طریقه و شول چې د شکر لمرنۍ ځای چې شروع کیږي د ایمان شروع کیږي ایمان به سړی چې را ورده اول د شکر ګام دی چې د کښې شوه چې د الله د نعمتو شکر ادا کړي دا نور اعمال نو په شکر کې بارا طریقه ده چې کایې کایې آمنتم ورسره ذکر کی چې د شکر اصلي طریقه ده قد نو ما يفعل سفعل بوك الله ولا فاك بعذابكم فعذاب سرستاسي إن شكرتم كتس شكر أداك وآمنتم إيمان راوري نو ألا فاك عذاب سيس فإذا كي شعذابك تي إيمان وشكر سر يزايك لمثال بطور ألا ثلاثة عذاب ندر كي ألا فاك تسكارزني أخلي دجت وكان الله شاكرا عليما وكان دي الله ألا فاك خشاكرا ده شكر بدل وركوون كذي ده شكر نسبة لك ده توبيغ دوارو تكير وإذا بندج دي توبايا ويستلم دا بنده تواب دی معنا رجوع د ګناه څخه کی الله ته نسبت کیج الله توابی معنا رجوع د عذاب او رحمت کی د مخه در د عذاب خبر ورته کیج بر الله پاک پر د باندې چی څه تایب څه معنا راجع څه پر د باندې هغه د ګناه هغه د سزا خبر از نيسته کیج د ته به بر ثواب شکرم دا غرکم بنده چې د الله شکر ادا کوي سمنه ایمان براوړي د الله تعالی د نعمتو اقرار وکي چې الله پاک از ما عمل دغه پر بل العالمین کړي چې ما سره دا وسی وسی دا ګرد د الله پیرزوینی موږ ته چې ګرد د تناس کدا چې اکثره بدلته مهاجرین په ام داسینو زموږ عمل چې موږ ته چې پر تلا کو د دغه یو زموږ عمل خو موږ ته ستره معلوم دي مګر ته د الله پیرزوینی ته وګوره د پاکستان چې هغه برا وزد چې تر ثبوت لرمه ا دای چې ډیر په فخر فخر ګرځي د دوه خلکو په سرای په کرایه نه پراته په باخو دا بل رقم به وای ماجر به د سرای په کرایه پروت وای د ماجر په سرای کې د بل په کرایه پروت کی وسره ولا کوچ تا په کومه توره په چی شي خو د الله عز وجل د طرف څخه انصاف دی د رحمت دی د الله عز وجل د طرف څخه د الله د طرف څخه فضل او کرم دی چې پر سوی دی نو الله وایي زه دغه شاکرم ته لږ نو کی کار وکز ما در زاده پار الله وایي زه شاکرم ستاد عمل قدر دانی نه دی ستاد عمل قدر زه دغه کوم په دې دنیا کې هم په هغه دنیا کې وکانا دی الله علی عز وجل شاکرا دی چی شي د شاکر ترجمه په چا کې قدر دان قدردان ستاد اعمال الا ودت استعمل نزا کیج تلر دک جن وک الا بدل درکی کته نو ده ما بکری نو الله سب چیر سی بر ده غزما ده عمل قدردانی وک علی ما ور سر مرګری کی چی و زر عمل دی ولا کتی سی ده غسی به شکر ته ما ز ده جن ده پار کار کوا الله تعالی ز شاکر علیم من خبردار او هم سکم کار کو ام قدر در کو استعمل دک زایع کیج نه دلته سوال ورګیږي چې دا منافق زوی مړې په دا ګردو عذابو کې د عذاب ور سخت کی تر کاپیره د عذاب خو د ګردو کاپیرانو لاندې تبا چا دا ولی دا غو وجه دا ده وای دی خو کاپیر دی چې دی لکه ابل کاپیر چې خو دی د وخت خو نور بالا بوت پر لري هغه چې دی یو خدع یو خادعون الله ندی التچ الا پاک وای چې دا سورته بقره په سر کې دی د الا سره خدع او چم کوي دا غره کم د مؤمنانو سره دی خدع او چم کوي دا یو بل استهزاء درخشان د منافق کار دی نو چې اذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون دی چې خپل غټانو ته ورسي هغه بارا ګل ورته کېشته د مؤمنانو سره څه کوي چې ورسره ګرځي دی څه ورته وای مش خاص ستې څنګه ولا نه فوقو ماز یو رخشان فو سات پر تیر وډری فو خپل کاپم پر چالوی علاوه شته په مومن استهزاء کوي نو دغه دوه کار چې د کړي دی یو خدع او خطا استل مومنان خطا واس ظاهر اسلام ښکار کوي په باطن کې د کافر د طاره کار کوي او بل دغه استهزاء او رخشان نو الله د ته دغه سخت عذاب ورور کوي پر دغه در کافر دی چې کې دی سخت کی د عذاب د لاري دی د کافر سخت دی وږي خود د په عمل کې د دوه شاند کفر ور علاوه دی کافر خو دی چې دی خدای دوه کار لا نورم کی هغه برمله کافر خو دی نه خدع کوي خلق من خطاب است چیز مؤمنم او استهزاء من کی هغه سم دم مقابله کی د دې درخشن دی او د ډری کارونه کوي په دغه الله عز وجل د عذاب چې دی هغه ور سخت کینو د اخیر آیات چې علاوه زه شاکر یم زه علیم یم د دې د پاره چې دوی په تفسیر شریف کې راځي وایي الله عز وجل موسی علیه الصلات والسلام ته وویل بارای ول ما چې دا اور جوړ کړی دی د بخالته مې ولکه جوړ کړی دی چې زه نو بخیلیم پر انسانانو مې نعمتونه نه پیرزو کیږي چې یار دغه یو څوک یوه ته بالا نو نه کیږي بس د باره دا نور دوزخ ته اچو دا مې د دې د پاره نه دی جوړ کړی دا مې د دې د پاره دوزخ جوړ کړی دی چې پر دنیا باندې یو زما دوستی بل مې دشمن دی دا زما نه ده خوښه چې زما دوست دشمن پر یو سترخان ولاړ وي په آخرت کې په دنیا کې بس چې یو ځای سره ګرځېدل یو پر مځکه باندې کافر هم زندگی کول دا مځکه هم د الله سترخان دی مؤمن هم پر کوله په آخرت کې پر یو سترخان نه سره کښېنو سره جلا کوم نو خود یو دوزخ ته بیا هم هغه ته هم ستا دغه سترخان دی ورسه دا بل جنت ته بیا هم هغه ته هم ستا دغه سترخان دی کنې الله وایي زه بخالت نه لرم زه شاکر یم د لږ عمل شکر معنی قدر یې کوم نو کېدای شي خبره تاسو پوهېدلی یاست نو الله عز وجل موږ ته اخلاص را نصیب کړي الله موږ د ظاهري نفاق د علامو سلام خلاص واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.